الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة من عطاء الفيق فكرون وعن ذكره الغافل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتهم محمد سيد الكونين والسكنين والفريقين من عرب ومن عجم سن الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجده الكريم کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج 28 پارے کا 7 رکوع سورۃ المطہرہ کی آیت نمبر 1 سے درس قرآن شروع ہو رہا ہے. کل سورۃ الحشر مبارکہ کی آخری آیات اور آخری رکوع کا درس پاک تھا. آج سورۃ المطہرہ سورۃ المطہرہ مدنیہ ہے. اس میں 2 رکوع 13 آیتیں 348 کلمے 1500 حرف ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ المطہرہ کان المؤمنین والمؤمنات شفاء له یوم القیامہ. کہ جو سورہ المطہرہ پڑھتا ہے تمام مومن اور مومنات قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے. اور آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے من قرأ المطہرہ کان المؤمنون والمؤمنات شفعاء له یوم القیامہ. حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ آقا نے ارشاد فرمایا جو سورہ المطہرہ کی تلاوت کرے اللہ جل وعید الکریم اس کو مومنوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ جو قیامت کے روز اس کی سفارش اور شفاعت کریں گے. امام واحدی نے اس کو وسیط میں نقل کیا اور سال بھی ابن مردوی نے آتے اپنی سندوں کے ساتھ اس حدیث کا ذکر کیا. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. فرمایا ہے مومنوں نہ میرے دشمنوں اور نہ اپنے دشمنوں کو دوست بناؤ. فرمایا جو میرے دشمن یعنی اللہ کے دشمن ہیں ان کو بھی دوست نہ بناؤ اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو بھی دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودۃ تم انہیں دوستی میں اپنی خبریں پہنچاتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق حالانکہ وہ منکر ہے اس حق کے جو تمہارے پاس آیا. واضح طور پہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور کافروں کو جو اللہ کے بھی دشمن اللہ کے رسول کے بھی دشمن اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہمارا ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ ان کا اپنا دوست نہ بناؤ. تم دوستی میں ان سے باتیں کرتے ہو اور وہ دشمنی میں اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ جو تمہارے اوپر اللہ جل مجد الکریم نے قرآن کریم نازل کیا وہ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہودوں نے سارا سے دوستی لگانا یہ صراحتاً قرآن و سنت کی مخالفت ہے اور قرآن و سنت کی حکم عدولی ہے. ان آیات کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہوا کہ ایک عورت مکہ سے نکلی اور مدینہ طیبہ حاضر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیا ہجرت کر کے آئی ہے؟ کہا نہیں. تو آقا کریم نے پوچھا پھر کیوں آئی؟ کہا غریبی کھینچ لائی ہے، فاقے کھینچ لائے ہیں، لوگوں نے اس کی مدد کی. جب وہ واپس جانے لگی تو حضرت صالبہ حاتم بن ابی بلتا حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک خط لکھ کے دیا کہ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. حضرت حاتم بن ابی بلتا نے مکے والوں کو خط لکھا کہ اللہ کے نبی تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو تم اپنا جو ہے کچھ بچنے کا سامان کر لو اور اس کو کچھ پیسے کپڑے رقم وغیرہ چیزیں بھی دی کہ کسی کو پتہ نہ چلے. عورت جب نکل گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کچھ اپنے غلاموں کو بلایا جن میں ایک مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. فرمایا کہ جاؤ تمہیں ایک عورت جو ہے وہ مقام روضہ خاک میں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ. اب صحابہ اکرام گئے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہی اس عورت کو پا لیا. عورت سے پوچھا تو عورت نے انکار کر دیا، قسمیں اٹھانے لگی. صحابہ نے کہا کہ شاید اس کے پاس نہیں ہے. واپس چلنے لگے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے، خط اس کے پاس ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی نے تلوار نکالی اور عورت سے کہا کہ ابھی خط دے دو، وگر نہ اپنی گردن رکھ دو، میں تمہاری گردن ابھی کاٹ کے نبی کریم کے پاس لے جاؤں گا. عورت نے جب دیکھا کہ یہ اپنی بات میں واقعتاً سیریس نظر آ رہے ہیں، تو عورت نے اپنے بالوں کے جوڑے سے وہ خط نکال کے دے دیا. صحابہ کرام خط لے کر آئے, جب پڑا گیا تو آقا کریم نے حضرت حاتم کو بلایا کہ اس خط لکھنے کا کیا سبب ہوا. تو اس کی آقا, اللہ کی قسم جب سے مسلمان ہوا میں نے نفاق نہیں کیا, جب سے مکہ چھوڑا مکہ والوں کے ساتھ کوئی پیار محبت نہیں کیا. مسئلہ آقا صرف یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا, قریشی نہیں تھا, میں اپنے سب کو چھوڑ کے ادھر آ گیا. اب میں نے کہا کہ جتنے مہاجر آئے ہیں کسی نہ کسی کا وہاں کوئی رشتہ دار ہے, کسی کا کسی کوئی نہ کوئی وہاں کسی کا جاننے والا ہے جو ان کے بچوں کی ان کے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے, میرا تو کوئی بھی نہیں. میں مکے والوں کو ایک احسان چڑھا دوں تاکہ وہ ساری عمر میرا احسان مانے اور میرے بچوں کی حفاظت کرے, حالانکہ میں آقا جانتا ہوں کہ ان پر اللہ کا عذاب لکھا جا چکا, میرا خط ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. سنو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے, آقا اجازت دیجئے میں اس منافق کی ابھی گردن اڑاتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, نہیں عمر, اس نے جو کہا سچ کہا, اللہ جل مجدل کریم والے بدر کی, اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے. اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا, کیا میرے نبی کے غلاموں تم ان کو اپنی خبریں پہنچاتے ہو, حق کئی ملتے رہے جو تم پر نازل ہوا, یعنی اللہ جل مجدل کریم کی طرف سے جو تمہیں دستیاب ہوا, جو تمہیں ملا, یعنی قرآن کریم کے ہیں, تیرے دین الرسول و ایاکم, انہوں نے مکے سے نکالا تم کو بھی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی. اے تومنو باللہ اور ربکم, اس پر کہ تم اپنے رب ایمان لائے, تمہارا قصور کیا تھا؟ اسی میں یہی قصور تھا نا کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے تو کافروں نے تمہیں مکے سے نکال دیا. اب تم ان کے ساتھ اگر دوستی لگاؤ گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کافروں کے ساتھ دوستی لگانا, یہود و نصارا کے ساتھ دوستی لگانا, یہ اللہ جل مجدل کریم کو ہرگز قطعاً پسند نہیں ہے. اللہ جل مجدل کریم اس سے منع کر رہا, فرمایا ان کن تم خرجتم جہادا فی سبیلی, اگر تم میری راہ میں نکلے جہاد کے لیے, وابتغاء مرضاتی, میری رضا چاہتے ہوئے, تو سرین علیہم, تو ان سے دوستی نہ کرو, دل مودت, انہیں نہ پیغام بھیجو خفیہ طور پہ. آج مسلمانوں کے اگر آپ حالات دیکھیں تو ہر مسلمان آگے بڑھ کے یہود و نصارہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر مسلمان حکمران جو ہے وہ دوسرے حکمرانوں کی باتیں یہود و نصارہ کو پہنچاتا ہے, اور یہ کہنے کی یعنی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں تو تیرا محبوب ہوں, دوسرے تیرے دشمن ہیں. ہمارے کتنے ہی حکمران اسی یعنی بات کا جلا کرتے چلے گئے کہ ادھر ہماری میٹنگ ہوتی ہے, ابھی میٹنگ ختم کر کے ہم اپنے ملکوں میں نہیں پہنچتے تو امریکہ کو اس کی خبر ہو چکی ہوتی ہے, آخر کون دیتا ہے. ابھی ادھر میٹنگ ہو رہی ہے, سب صرف حکمران ہیں, کوئی اور ایرا گہرا نہیں ہے, کوئی صحافی نہیں ہے, سارے مسلمان ملکوں کے بادشاہ ہیں, ادھر میٹنگ کر رہے ہیں, ادھر امریکہ کو خبر ہو رہی ہے. تو اللہ جل مجدل کریم فرماتا, خبردار ان کو خفیہ پیغام رسانی نہ کرو. کتنے ظالم وہ لوگ ہیں جو اپنی کرسی کے لیے مسلمانوں کے جو خفیہ باتیں ہیں کفار کو پہنچاتے ہیں, کفاروں تک یہ باتیں جو ہیں لے جاتے ہیں. رب کریم نے فرمایا, سرون علیہم بالمودہ, خبردار ان سے خفیہ پیغام بھیجتے ہو, ان سے محبت کے دعوے کرتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, وانا اعلم بما اخفیتم, اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو, وما اعلنتم, اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اور مسلمانوں جان لو, اللہ جل مجدل کریم تمہاری ہر چیز کو جان رہا ہے, تم جو چھپا رہے اس کو بھی جانتا ہے, جس کو تم ظاہر کر رہے اس کو بھی جانتا ہے. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ, جس نے یہ کیا کفاروں کو یہود و نصارہ کو, جس نے باتیں پوچھائی, جس نے ان کے ساتھ دوستی کی, جو یہودیوں کے ساتھ لگ گیا فرمایا فقط تو بے شک وہ پوری سیدھی راہ سے بیٹھ گیا بٹک گیا. تو جو آدمی یہود و نصارہ کے ساتھ درستی لگاتا ہے ان کے ساتھ معاہدے کرتا ہے اور پھینک اچاتا ہے وہ آدمی بڑا ظالم ہے. آج دیکھیے ایسے لگتا ہے بچہ تن جیسے یہ قرآن ہر دور میں اتر رہا ہے ہر دور کے مطابق. آج اپنے ارد گرد دیکھیے اخبارات پڑھیے ٹی وی کی خبریں ریڈیو کی خبریں مسلمانوں کے حالات یہ ہر اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں کے خلاف مسلمان جاسوسی کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف مسلمان جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ امریکہ راضی ہو جائے اسرائیل راضی ہو جائے کافر راضی ہو جائے مسلمان قتل ہوتا ہے تو ہو جائے مسلمان جو ہے وہ یعنی اس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ہو جائے امریکہ نہ خوش نہ ہو یہودی جو ہے ہم سے ناراض نہ ہو جائے. معاذ اللہ استغفر اللہ ہر آدمی آگے بڑھ کے اتنا اللہ رسول سے کی رضا چاہنے پہ ہم کوشش نہیں کرتے جتنی کفار کی یہود و نصارہ کی رضا چاہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے یہ کام کیا یہودیوں کے ساتھ دوستی لگائی اس کو مسلمانوں کے راز پہنچائے تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرما رہا ہے فرمایا فقط اللہ سوا السبیل تو وہ جو ہے تو وہ دور چلا گیا سیدھی راہ سے وہ سیدھے راستے سے بہ گیا. یس کافی کم یقین لکم ادا ان اگر تمہیں پائے تو تمہارے دشمن ہوں گے. وہ یب ستو علیکم ایدیا ہم وہ السنتا ہم بسو اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور زبانیں برائی کے ساتھ لمبی کر دیں گے. اگر ان کو کوئی کسی قسم کا تم جب جنگ میں جاؤ یا تمہیں وہ کسی جگہ کمزور پا لے تو زبان بھی جو حیائی کے استعمال کریں گے زبانی طور پر بھی تمہیں برا بھلا کہیں گے مسلمانوں ہاتھ سے جو کر سکے وہ بھی کریں گے. آج آزما کے دیکھ لیں جہاں مسلمان تھوڑا سا کمزور ہوا وہاں نہ ان کی زبانوں کے تیر رکتے ہیں نہ ہاتھوں کی گولیاں رکتی ہیں ہر جگہ مسلمان کا خون جو ہے وہ خاک میں مل رہا ہے ہر جگہ مسلمان پر زیادتی ہو رہی ہے اور کہیں مسلمان کے ہاتھ سے کوئی ایک کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو ساری دنیا شور مچا دیتی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی یہاں یہ ہو گیا یہاں وہ ہو گیا. اب دیکھو گے لاکھوں انسانوں کو قتل کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ جل مجدل کریم نے آج سے 14 صدیوں پہلے یہ ارشاد فرما دیا کہ لوگوں یاد رکھو کہ وہ تو جب تم قابو آئیں گے وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے نہ ان کی زبانیں تمہارے حق میں آئیں گی نہ ان کے ہاتھ تمہارے حق میں اٹھیں گے بلکہ ان کی زبانیں بھی ہمیشہ تمہارے خلاف بول دیں گے اور جب کہیں ان کے ہاتھوں میں قدرت آئی تو تمہاری دشمنی میں وہ سب سے آگے ہوں گے. بدو انا تکفرون اور ان کی تمنا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ. ہاں ہاں وہ صرف یہ چاہتے ہیں مسلمانوں تم جتنی ان کے ساتھ پیار کر لو محبت کر لو وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے. وہ چاہتے یہ ہے کہ مسلمان کفر اختیار کر لیں. اگر کفر اختیار نہیں کرتے تو کم از کم نام کے مسلمان رہ جائیں ان میں مسلمانی والی کوئی خصلت نہ ہو ان میں مسلمانوں والی کوئی چیز نہ رہ جائے یہ پکے معاذ اللہ کافر ہو جائیں. آج ان کی یہ جو 14 صدیوں پہلے اللہ نے بتایا تھا آج دیکھیے ان کی وہ تمنائیں پوری ہو رہی ہیں. مسلمان تو ہے لیکن صرف نام کا اس کے کام یہود و نصارہ کی طرح ہو گئے. اس کی شکل اس کے طریقے اس کے کھانے پینے کے طریقے اس کے شادی بیاہ کے طریقے اس کے رہائش کے طریقے اس کے کاروبار معیشت اقتصادیات سیاسیات تمام کی تمام دیکھ لیں. آج یہود و نصارہ کے ماتحت ہے یہود و نصارہ کی طرح چل رہی ہے. تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرما رہا ہے خبردار یہ ذہن میں رکھو کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ تم عیسائی ہو جاؤ. کیا تم ایسا کر لو گے؟ اب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں کیا ہم اپنی اولادوں کو چھوڑ دیں. فرا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ قیامت کے دن نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے. آج رشتہ داروں کے کہنے پہ یا رشتہ داروں کے پیچھے لگ کے یا اولاد کے پیچھے لگ کے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا. لیکن اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز نہ اولاد کام آئے گی نہ رشتہ دار کام آئیں گے. ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے, فاصلہ کر دیا جائے گا, الگ الگ کر دیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ سب رشتہ دار اولاد ایک جگہ, فرمایا نیک نیکی کی جگہ برے بری کی جگہ. تو اللہ سے کو اس لیے چھوڑنا کہ کیا کرے اولاد ہے اس طرف, کیا کرے رشتہ دار ہے اس طرف. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہے یہ نہ اولاد کام آئے گی قیامت کے روز, نہ تمہارا مال کام آئے گا, نہ یہ رشتہ دار کام آئیں گے. رشتہ دار بھی وہ جو اللہ کے محبوب کی محبت میں آگے بڑھنے میں کوشش کرے اور اپنے رشتہ دار کو بھی آگے بڑھانے میں کوشش کرے. اولاد بھی وہ جو دین کے معاملے میں آگے دیوار نہ بن جائے بلکہ دین کے معاملے میں اپنے ساتھ کوشش کرے, اپنے والدین کے ساتھ آگے بڑھنے کی. یہ دو چیزیں رشتہ دار اولاد یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں اللہ ماشاءاللہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ مات کھا جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. اب کسی کو کہیں کہ نہیں دیکھو دین کا یہ حکم ہے, کہتا ہے اب کیا کروں, اولاد کو گھر سے نکال دوں, اب کیا کروں, رشتہ داروں کو چھوڑ دوں, کیا ان کے گھروں میں شادیوں پر نہ جاؤں, کیا ان کی غم خوشی میں شامل نہ ہوں. کیونکہ وہ تو رشتہ دار ایسے ہیں آج کل اللہ ماشاءاللہ جن کی شادیوں پہ ناچ ڈانس بھی ہوتے ہیں, فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں, فلمیں دیکھی بھی جاتی ہیں, بے حیائی بھی ہوتی ہے, بے پردگی بھی ہوتی ہے. آپ کو آدمی کہے کبھی اللہ رسول نے منع کیا تو آدمی اچھا بھلا آدمی جو آدمی دینی سے رکھتا وہ بھی کہتا ہے کیا کریں, رشتہ داروں کو چھوڑ دیں, ایسے تو نہیں جیا جا سکتا. تو اللہ مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے قیامت کے روز کام آنا ہے تمہارے, کیا یہ قیامت کے روز تمہاری سفارش کریں گے یا تمہیں بخشوا لیں گے. تو جنہوں نے کام آنے اللہ نے, اللہ کے رسول نے, نیکیوں نے, قرآن نے, نیک لوگوں نے, ان کے ساتھ کیوں نہیں اٹھا بیٹھا جاتا, ان کے ساتھ کیوں نہیں چلا جاتا. رہ خبردار, اللہ جل مجد کریم کی عبادت سے, ذکر سے تمہارا مال, تمہاری اولاد جو ہے جو تمہیں غافل نہ کر دے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اگر تم نے یہ کیا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جس نے یہ کیا وہ بہت بڑے خسارے والا ہے, وہ بہت بڑے گھاٹے والا ہے. تو دین کے معاملے میں کوئی رشتہ دار کوئی اولاد یہ آگے نہیں آنے چاہیے, یہ آگے نہیں آنی چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. ہاں اب دیکھیے فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ اور جو ان کے ساتھ تھے وہ ہے, اس کی پیروی کرو. جو حضرت ابراہیم نے طریقہ اختیار کیا, اب حضرت ابراہیم نے کیا طریقہ اختیار کیا, اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم ابھی بچے ہی تھے کہ آپ اپنے چچا کے گھر میں پرورش پا رہے تھے, اور چچا کون تھا, چچا وہ تھا جو بت فروش بھی تھا, بت تراش بھی تھا اور بتوں کو پوجتا بھی تھا. اب جس گھر میں حضرت ابراہیم رہ رہے ہیں اس گھر میں بت فروشی بھی ہو رہی ہے, بت تراشی بھی جا رہے ہیں اور بتوں کی پرستش بھی ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم رضی اللہ کو آپ ان بتوں کو بیچ کے آتے ہیں, تم بھی بیچ کے آؤ. حضرت ابراہیم نے بھی بت پکڑے اور ان کے گلے میں رسی ڈالی اور گلیوں بازاروں میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس جس نے جہنم جانا ہے وہ مجھ سے یہ بت خرید لے، یہ پتھر خرید لے۔ لوگ دوڑے آزر کے پاس آئے کہ یہ ابراہیم کیا کر رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم واپس آئے تو آزر نے پوچھا ابراہیم کیا بت خدا معاذ اللہ بھیج کے آئے؟ کہا آج کل خداؤں کا بڑا مندہ ہے، خداؤں کی مارکیٹ اچھی نہیں ہے۔ کہا جب تک مال کی تعریف نہ کی جائے کوئی نہیں خریدتا۔ تو آپ نے کہا اس کی کیا، میں اس کی کیا تعریف کروں؟ میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھوک لگے تو یہ کھانا نہیں کھا سکتا، بارش ہو تو یہ اپنے آپ کو بارش سے نہیں بچا سکتا، کوئی دشمن آ جائے تو بھاگ کے یہ اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ جو اس میں تعریفیں ہیں میں وہ تو بیان کر رہا ہوں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ لینے کو جا رہے تھے تو آپ ان کے بت خانے میں چلے گئے اور بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ میرے اپنے رشتے دار کس طرف ہے، میرا چچا کس طرف ہے، جو مجھے پال رہا ہے، جس کے گھر میں ہوں۔ نہیں، حق بات جو ہے وہ سرے دار بھی کرنی پڑتی ہے۔ رب کریم نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تمہارے لیے جو ہے طریقہ وہ ہے اچھا، اس کی پیر بھی کرو۔ اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا انا براء منکم، کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم سے بری ہیں، ان اللہ تعبدون من دون اللہ، اور جو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ہم اس سے بھی بری ہیں، ہمارا کوئی تمہارے ساتھ تعلق نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جن کو تم پوجتے ہو۔ اب دیکھیے ہم لوگ جو ہے ہم روز پڑھتے ہیں، ہم یعنی وطر پڑھتے ہیں، وطر میں ہم دعائیں قنوت پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اسے نہ کھلاؤ نہ تو کمیاف ضرورت، باری تعالیٰ ہم نے چھوڑ دیا اور ہم علیحدہ ہو گئے جو تیری نافرمانی کرے۔ یہ ہم دعائے قنوت روز پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت کیا ہوتی ہے؟ دعائے قنوت میں یہ روز پڑھتے ہیں نہ کھلاؤ نہ تو کمیاف ضرورت، باری تعالیٰ جس نے تیری نافرمانی کی ہم اس سے علیحدہ ہو گئے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، رب کریم سے گفتگو تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم پھر ان لوگوں سے یاریاں بھی لگاتے ہیں جو بے حیا ہے، جو فسق و فجور کرتے ہیں، حالانکہ ہم نماز میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی طرح ہم نے چھوڑ دیا ان کو۔ ہم ایسے لوگ ہیں روز روز یہ کہتے ہیں، ہر روز بات کرتے ہیں، کوئی جی ہمارا بال تارا ہمارا ان سے رشتہ ہی نہیں ہے، جس نے تیری نافرمانی کی ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی یاری نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ یاریاں بھی لگاتے ہیں، دوستیاں بھی لگاتے ہیں، گستاخوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں۔ جبکہ اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا اپنی قوم سے کہ جن کو تم پوچھتے ہو ان سے بھی اور تم سے بھی ہم بری ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں اٹھیں گے۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہوئے، ہم تمہارا کفر کرتے ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وبادا بیننا وبینکم عداوۃ، اب ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے۔ کیا کہہ رہے اللہ جل مجد کریم کے نبی، دیکھ لو بت پرست ہو، دیکھ لو یعنی گمراہ ہو، اگر تم ہماری بات نہیں مانو تو آج سے ہمارے تمہارے راستے جدا، اب ہماری اور تمہاری دشمنی ہے۔ ون بغدا آبادن، اور یہ دشمنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، حتی تؤمن باللہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو یہ دشمنیاں دوستیوں میں بدل جائے گی، اور جب تک تم اللہ جل مجد کریم پر ایمان نہیں لاتے تو ہماری تمہارے ساتھ سدا سدا کے لیے دشمنی ہے۔ اللہ کان ابراہیم یہ ابھی ہے، مگر کان حضرت ابراہیم کا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اب سے یہ کہنا لَأَسْتَغْفِرَنَّكَ، میں تیرے لیے بخشش کرتا رہوں گا، میں بخشے مانگتا رہوں گا، میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں اگر کہ اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک تو نہیں ہوں۔ ربنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، ہم باری تعالیٰ تجھی پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا اور کہا اپنے چچا کو کہ میری بات مان جائے، جب نہ ماننا تو کہا حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے تیرے لیے دعائیں مانگتا رہوں گا، اللہ تجھے ہدایت دے دے، اللہ تجھے راہ راست پہ لے آئے۔ لیکن اب ان رب پر ہی ہم توکل کرتے ہیں، وَعَلَيْكَ ان اپنا اور باری تعالیٰ ہم تیری طرف رجوع لاتے ہیں وعلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ساری دنیا کو پھرنا ہے، تیری طرف ہمیں بھی پھرنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، باری تعالیٰ ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈالنا، باری تعالیٰ ہم پر کرم نوازی کرنا، اور ہمیں انہیں ہم پر غلبہ نہ دینا کہ وہ اپنے آپ کو حق پر گمان کرنے لگ جائیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. آج کافر ہر کوئی کہہ رہا ہے اگر کافر اتنے برے ہیں تو اللہ نے ان کو حکمت دے دی، اگر یہ گستاخ اتنے برے ہیں تو اللہ نے ان کو خانہ کعبے میں کیوں مسلط کر دیا. جو مانگا کرتے تھے رب کے نبی، باری تعالیٰ ہمیں اس فطرے میں نہ ڈالنا. لوگ کہیں گے اگر یہ برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں مل گئی، لوگ یہ اعتراض کیا کریں گے کہ اگر یہ اچھے نہیں تھے تو اللہ نے ان کو اتنی زندگیاں کیوں دے دی، اتنی عزتیں کیوں دے دی. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کر رہے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، آج ہم اس فطرے میں شامل ہو گئے، آج ہم اس فطرے میں پڑھ رہے ہیں. ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں اگر یہودی برے ہیں تو بیت المقدس پہ قابض کیوں ہو گئے، اگر امریکی برے ہیں تو سب مسلمان ملکوں پہ قابض کیوں ہے، اگر سعودی برے ہیں تو خانہ کعبے میں قابض کیوں ہے، اگر تم اچھے ہو تو تم قابض کیوں نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعائیں مانگتے ہیں، باری تعالیٰ اس فطرے میں نہ ڈالنا، ہم پر کفار کو یعنی برے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کر دینا کہ لوگ ہمیں تانے دینے لگے. واغفر لنا ربنا، ہمارے رب ہمیں بخش دے، ان کا انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، بے شک تو کرم نوازی کرنے والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی. امت حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارے لیے پیروی کرنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی پیروی کرو، مکے والوں کی پیروی نہ کرو، کافروں کی پیروی نہ کرو، یہود نصارا کی پیروی نہ کرو. پیروی کرنی ہے تو آؤ ملت ابراہیمی کی کرو، پیروی کرنی ہے تو حضرت ابراہیم کے ماننے والوں کی کرو. فرمایا ان کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے. ملن کا نہیں جو اللہ کو چاہتا ہے بلے یومن آخر اور قیامت کے دن کو چاہتا ہے، وہ تو پیروی کرے نیک لوگوں کی، اور جو قیامت کے دن کو نہیں چاہتا، یہ اللہ کو نہیں چاہتا، اللہ کی رضا کو نہیں چاہتا، وہ جس کی چاہے کرے. ہاں اور جس کی کرے گا وہ نہیں ہے تو اللہ، اور اگر وہ منہ پھیرے، اگر ان کی پیروی نہ کرے اور ایمان سے کفر کے ایمان سے اور پیروی ایمان سے اپنا چہرہ پھیر لے اور کفار سے دوستی کرے، یہود نصارا سے دوستی لگانا شروع کر دے، تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ تو پھر غنی ہے، بے پرواہ ہے اللہ، اللہ کو تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب خوبیوں سے رہا ہے. اف اللہ یجعل بینکم وبین الذین آدیتم، ممکن ہے کہ یہ تمہارے رشتے دار جو آج کافر ہیں کل مومن ہو جائے، لیکن جب تک مومن نہیں ہوتے ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہو سکتی. ممکن ہے اللہ کہتا ہے کہ میں پیدا کر دوں تمہارے درمیان وبین الذین آدیتم، اور ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہیں منہم مودہ، کہ دوستی پیدا ہو جائے، وہ مسلمان ہو جائے. کتنے اس کے بعد پھر لوگ جو تھے انہوں نے یعنی اسلام قبول کیا، تو اللہ جل مجد کیوں کہہ رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ممکن ہے کہ اللہ جل مجد کیوں تم پر کرم نوازی کرے اور تو ان میں اور تمہارے درمیان دوستی پیدا کر دے. واللہ قدیر، اور بے شک اللہ قادر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، ہاں کچھ ایسے بھی کافر ہے کہ جو تمہارے ساتھ کوئی یعنی زیادتی نہیں کرتے. اب کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو عجیب لوگ ہو تم مسلمان، تم یہود نصارا کے خلاف ہو، تم اسرائیل کے بڑے خلاف ہو، امریکہ کے بڑے خلاف ہو، اور چائنا کے ساتھ تم دوستی لگاتے ہو، کیا وہ کافر نہیں ہے؟ کیا چائنا والا کافر نہیں؟ تم امریکہ سے لڑتے ہو، حالانکہ یہ آصف عوامی باتیں ہیں، بادشاہ ہمارے تو سدا سے امریکی ہے. تو لوگ کئی کہتے ہیں کہ مسلمانوں تو کئی کافروں سے تو پیار کرتے ہو اور کئی سے اختلاف کرتے ہو، تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، تمہارے دین میں دخل اندازی نہیں کرتے، تمہارے دین کے ساتھ دین کے معاملے میں لڑتے نہیں ہیں. واللہ یخرجو کل من دیارکم، اور نہ وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. انتبرو انتبروہم کہ یہ کہ تمہیں اس کے ساتھ احسان کرو، اللہ ان سے منع نہیں کرتا، وہ تب سے تو علیہ ہے، اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو، انصاف کا برتاؤ کرو، اللہ یحب المقسطین، تو بے شک اللہ انصاف والوں کے ساتھ ہے. اس وقت بھی معاملہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے آتا ہے یہ آیت خزا کے حق میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط پر صلح کی تھی کہ نہ آپ سے قتال کریں گے نہ آپ کے مخالف کو مدد دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اجازت دی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ ان کی والدہ والدہ حضرت عثمہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ ان کی والدہ مدینہ طیبہ میں ان کے لیے تحفے لے کر آئی تھی اور تھی مشرکہ، تو حضرت عثمان نے ان کے ہدیے قبول نہ کیے اور انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی کہ تم تو مشرکہ ہو، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی. تو ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہر کافر سے دشمنی نہیں کرنی جو تمہارے دین میں تمہارے ساتھ لڑتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، جو مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، ان کے ساتھ تو تمہیں حکم ہے کہ دشمنی کرو، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور جو ایسا نہیں ہے جو تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جو تمہیں تکلیف نہیں دیتا اور تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کیوں پیش آؤ؟ کیونکہ اللہ جل مجدہ کے لیے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، بے شک اللہ تو ان سے تمہیں منع کرتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں فی دین، تمہارے دین کے معاملے میں. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہارے گھروں سے تم کو نکالا انہوں نے. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا تمہارے نکالنے میں انہوں نے مدد کی. أَن تَوَلَّوْهُمْ، کہ تم ان سے دوستی کرو. اللہ ان سے منع کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے تم دوستی نہ لگاؤ، ان لوگوں کے ساتھ تم جو ہو وہ رشتے ناطے قائم نہ کرو. وَمَن يَتَوَلَّاهُمْ، اور جو ان کی طرف دوستی کرے. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بڑے ستمگار ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں آئیں کفرستان میں سے ہجرت کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئیں. فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو. اللہ عالم بے ایمانہن، اللہ ان کے حال کو بہتر جانتا ہے. فعلم فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سچی مومنہ عورتیں ہیں تو پھر ان کو واپس کافروں کی طرف نہ پھیرو. اب عورتیں جو ہجرت کر کے آئیں تو فرمایا ان پر کلی طور پہ آتی اعتماد نہ کر لو. یہ وہ ہے جو کہتی ہیں مسلمان ہوگی. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ کافر عورتوں سے جو ہے وہ یعنی شادیاں کر لینی چاہیے، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو کافر عورت مسلمان بن کے آئے اور مسلمان ہو کر آئے تو ان کا امتحان لو، کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے کہ وہ کسی اپنے خامت سے لڑ کے آ گئی، یا کسی اور وجہ سے آ گئی، یا منافقت کرنے کی وجہ سے آ گئی، یا جسوسی کرنے کی وجہ سے آ گئی. ان کا امتحان لو، اور امتحان اگر تم لو گے تو اگر وہ مسلمان ہو، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ وہ مسلمان ہے، فرمایا فلا ترجعوهن الى الكفار، تو کافروں کی طرف ان کو واپس نہ لٹانا. کیوں؟ لا هن حل، وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. لا هن حل لهم، وہ ان کے لیے حلال نہیں. ولا هم يحلون لهن، اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال. مومنہ عورت کا کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، نہ مومنہ کافر پر حلال، نہ کافر مومنہ پر حلال. وآتوهن ما انفقوا، اور ان کافر شوہروں کو دو جو ان کا خرچ آیا. وہ کہیں گے کہ جی ہم نے ان کو اتنا حق نہ دیا تھا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کا حق جو ہے ان کو لوٹا دو. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن، اور مومنوں تم پر کوئی یعنی حرج نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لو، تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو. اجورہن، جب ان کے ڈر انہیں دو. اب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ وہاں سے چھوڑ کے آ گئی ہے تو اب بغیر کسی حق مہر کے اس کو رکھ لیا جائے، فرمایا نہیں، وہ جو حق مہر ہے ان کو دو. یعنی جو کافر ہو، یہ جن کے حق میں یہ آیت کریمہ نہیں، لیکن ہر بھی عورتوں کو مہر واپس کرنا نہ واجب نہ سنت. میں ان کا نل امرو بے ایتا نہ انفقو المنہ موجود بھو منسوخ، و ان کا نہ لا لو دوبا کما ہوگا قوم شافی، اگرچہ مندوب ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جو کہا جو ایسے ملک سے کافر عورت آئے کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہے جو ہر بھی کافر ہے تو ان کے شوہروں کو ان کا حق مال واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تم سے کو بے آسا مل خدا پھرے اور کافرہ عورتوں کے نکاح پر جمے نہ رہو. کہ ایک عورت ہے تم نے ان سے نکاح کیا اور اب تم مسلمان ہو گئے اور مسلمان نہیں ہو رہی. اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار ان کے ساتھ اب جمے نہ رہو, یعنی جو عورتیں دار الحرم میں رہ گئی یا مرتد ہو کر چلی گئی ان سے زوجیت کا علاقہ نہ رکھو. چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافر عورتوں کو طلاق دے دی جو مکہ مکرمہ میں تھی. مسئلہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان کی عورت معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو اس کے قید نکاح سے باہر نہ ہوگی. یعنی اگر کوئی عورت کہتی ہے تو طلاق نہیں دیتا, خاموں سے نواز آتی کہتی میں کافر ہو جاتی, تو کیا اس سے جو ہے وہ نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, وہ ممکن ہے نکاح کے توڑنے کے لیے ہی کافر ہو جائے. تو عورت کے مرتد ہونے سے نکاح سے خارج نہیں ہوگی. ہاں بندہ مرتد ہو تو وہ نکاح ٹوٹ جائے گا, عورت مرتد ہو تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا, نکاح وہ مسلمان کے نکاح میں ہی رہے گی. بس آلو ما ان فتم اور مانگ لو ان سے جو تمہارا خرچ ہوا, شادی پہ جو تمہارا خرچ ہوا تو وہ کافر عورتوں سے واپس لے لو, لیکن ان کو اپنے گھروں میں مت رکھو. بیوی وہ جو مسلمان ہو, بیوی وہ جو نیک ہو, جو شریعت پہ عمل کرنے والی ہو, اور جو بےمان ہو, بدعقیدہ ہو, گستاخ ہو, کافر ہو, تو فرمایا اس کو چھوڑ دو. آج کل لوگ کافروں سے شادیاں کر رہے ہیں, رب کہہ رہا ہے اگر اپنی کافر ہو جائے تو اس کو بھی چھوڑ دو. بل یا پانی ماں انفاقو اور جو تم نے خرچ کیا تھا, ان کو حق نہ دیا تھا یا شادی کا خرچ ہوا تھا تو وہ ان سے واپس لے لو. ذالکم حکم اللہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم تم میں فیصلہ فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ علم و حکمت والا ہے. یہ اللہ جل مجد کریم نے فیصلہ کر دیا کہ کافر عورت اور مسلمان ایک گھر میں نہ رہے. اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا, اب تمہیں اس فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اللہ جل مجد کریم ویسے ہی حکم نہیں دیتا, اس حکم کے پیچھے بہت سارے جو ہیں وہ حکمتیں ہوتی ہیں. وَإِن فَاتَكُمْ اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ شیئن من ازواجکم الى الکفار, اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں, یہ آیت کریمہ جو ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے تو مہاجر عورتوں کے نہر ان کے کافر شوہروں کو ادا کر دیے, اور کافروں نے مرتدات کے نہر مسلمانوں کو ادا کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں, فَآتَكُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ تو پھر تم کافروں کو سزا دو. تو جن کی عورتیں جاتی ہیں, ازواج ہوئی جن کی عورتیں چلی گئیں, مسلم الفاتو تو غنیمت میں سے اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ جل مجد کریم جو ہے جس پر تم ایمان لائے ہو اس کے احکام پر عمل بھی کرتے رہو. یعنی جہاد میں ان سے غنیمت اگر پاؤ مرتد ہو کر جو چلی گئی ہے تو وہ ان چیز ان کو جو خرچ ہوا ہے تو اس سے پر ان کو دے دو, ان کو اتنا. یہ اللہ جل مجد کریم کا تمہارے لیے حکم ہے. یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات اے محبوب جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں, یبایعنک وہ آپ سے بیعت کرے, کس بات پہ؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی, ولا یسرکن اور نہ وہ چوری کریں گی, ولا یزنین نہ وہ بدکاری کریں گی, ولا یقتلن اولادہن اور نہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی, ولا یأتین ببہتان, اور نہ وہ بہتان باندھیں گی, یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن, جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں, ولا یأسینک فی معروف, اور نہ وہ تمہاری نیک بات میں نافرمانی کرے, فا با یہ ہننا تو ان کی آپ بیٹھ کر لیں, واستغفر لہن اللہ, اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہے, ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ غفور رحیم ہے. تو اللہ جل مجدوں کی عورتوں کی مومن عورتوں کی نشانی بیان کرتا ہے, مومن عورتیں کیسی ہونی چاہیے, مومن عورت کی شان کیا ہے. محبوب تیرے پاس جو مومن عورتیں ہیں بیعت کرنے کے لیے, تو ان کی بیعت لو, ان کے لیے استغفار کرو. کیا ہے بیعت, کس بات پہ لینی ہے؟ یہ کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کسی کو ٹھہرائیں گی, اور وہ چوری نہیں کریں گی, نہ خاوند کی, نہ اس کے گھر کی, اور نہ کسی اور چیز کی, اور نہ وہ زنا کریں گی. یہ ہے مسلمان عورتوں عورت کے جو ہے یعنی صفات بیان کی جا رہی. وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ, نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں, اور نہ تو اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتی. تو یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ ایسی عورتوں کے لیے جو اپنے ہمیں گرا دیتی ہے, اور معاذ اللہ استغفر اللہ زنا کرتی ہے, پھر حرام کے بچے جو ہے ان کو ضائع کرتی ہے, اور کئی ایسی ہے جو حلال بچوں کو بھی ضائع کرتی ہے. تو یہ عورت وہ کہ جو اے محبوب تیرے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی, ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن, فرمایا جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان پاتی ہے اس پر کسی کا جو ہے وہ یعنی کسی پر بھی وہ بہتان نہ کرے گی, کسی پر افترا نہ باندھے گی کہ خامخواہ جھوٹے فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. اب یہ بہت بڑی ایک یعنی مسئلہ ہے, ایسی عورتیں بڑی ظالم ہیں کہ کسی کا بیٹا ہوا تو بتا دیا کہ تیرا ہی اپنے خاوند کو کہہ دیا, اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی جاتی ہوگی تو کسی نیک آدمی کی طرف اس کا لگا دیا کہ فلاں آدمی نے یہ کیا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو وہ مومن عورتیں ایسا نہ کرے کہ کسی پر افترا نہ باندھے, جھوٹ نہ باندھے ایسے معاملے میں, ولا یأسینک کفی معروف, اور یہ کہ اے محبوب تیری جو باتیں ہیں ان میں وہ یعنی نافرمانی نہ کرنے کا وعدہ کرے, ایسی عورتوں سے آپ بیعت فرما لیں, اور ان کے لیے اللہ جل مجد کریم سے ان کی مغفرت چاہے, بے شک اللہ جل مجد کریم بخشنے والا ہے, مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا. اب یہ پتہ چلا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا جو ہے یہ بہت بری بات ہے, کہ جن لوگوں پر اللہ کا عذاب ہو, وہ یہودی ہو, وہ نصرانی ہو, وہ دین کی حدیں توڑنے والے ہوں, وہ گستاخ ہو, تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنوں, ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ لگانا جن لوگوں نے لوگوں پر اللہ جل مجد کریم کا غضب ہوا. کب یائس من الآخرات, وہ آخرت سے تو آس توڑ دیتے, کما یائس الکفار من اصحاب القبور, کہ جیسے کافر جو ہے وہ قبروں والوں سے آس توڑ بیٹھے. قبروں والوں سے آس کون توڑتا ہے؟ کافر. مومن تو قبروں والوں سے آس لگاتا ہے, مومن کو تو پتا ہے کہ قبر والے کیسے ہیں, مومن تو قبروں میں جاتا ہے, قبر والوں کے پاس جاتا ہے, ان کو سلام کہتا ہے, ان سے مانگتا ہے, ان کو دیتا ہے. تو رب کہتا ہے جو کافر ہے وہ قبر والوں سے مایوس ہو گیا. تو قبر والوں سے کون مایوس ہوتا ہے؟ رب کریم کہتا ہے جس پر رب کا غضب ہوا وہ قبرستان والوں سے مایوس ہو گیا. اب یہ سائٹ کریم سے معلوم ہوا کہ آج جو نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں قبروں والوں سے, تو اب قبر والے مٹی میں مل جائے, اب ان کے ساتھ کچھ نہیں مانگنا چاہیے, ان سے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے. رب کہتا ہے قبرستان والوں سے تو مایوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا قبرستان والوں سے مایوس ہوتا ہے کافر جس پر رب کا غضب ہوا, وہ مایوس ہوتا ہے, مومن قبرستان والوں سے مایوس نہیں ہوتا. وہ معنی اس کے بنتے ہیں. ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ جیسے کافر قبر والوں سے یوں مایوس ہو گئے کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے, جو مر گئے سو مر گئے, کھپ گئے, اٹھیں گے نہیں. ایک اور سے یہ مایوسی کہ مر گئے, اب یہ ہماری بات بھی نہیں سنیں گے, اب یہ مٹی میں مٹی ہو گئے, اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ان سے کوئی لینا نہ دینا, یا نہ کسی کو یہ دے نہ کسی سے یہ لے. تو یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے. تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا مومنوں قبرستان والوں سے یوں مایوس نہ ہو جانا جیسے کافر مایوس ہو گئے. تو اب خود سوچ لیجئے کہ کافر جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں, مسلمان مایوس نہیں ہوتے. ہم تو الحمدللہ قبرستان والوں سے مایوس نہیں ہیں, ہم تو اولیاء کی قبروں پہ ہی جاتے ہیں اور مسلمانوں کی قبروں پہ ہی جاتے ہیں. ہم پڑھ کے ان کو بخشتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور ولیوں کے وسیلے سے مانتے ہیں. ہم کیوں مایوس ہو؟ رب کہتا ہے قبروں والوں سے کون مایوس ہوتا ہے؟ بابی سارے مایوس, قبرستان والوں سے دیوبندی سارے مایوس, بابی سارے مایوس. اور رب کہتا ہے کہ کما یائس الکفار من اصحاب القبور, قبرستان والوں سے کافر مایوس ہوتا ہے, مومن قبرستان والوں سے مایوس نہیں ہوتا. قبرستان والوں سے مومن آنس لگاتا ہے لیکن کافر ان سے مایوس ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, ارد گرد دیکھنے چاہیے کون قبرستان والوں سے مایوس ہو گیا, کون کہتا ہے قبرستان والوں کو بھیج جاؤ, کون کہتا ہے قبرستان والے کچھ دیتے نہیں ہے, ان سے مانگنا شرک ہے, وہاں جانا شرک ہے. رب کہتا ہے جن پر میرا غضب ہوا ہے وہ قبروں والوں سے مایوس ہو گئے, اور جن پر میرا کرم ہے وہ قبرستان والوں سے مایوس نہیں ہوتے. وہ تو قبروں میں جاتے بھی ہیں, قبروں والوں کو بخشتے بھی ہیں اور قبر والوں سے سوال بھی کرتے ہیں. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جوتوں سمیت قبرستان میں چل رہا تھا. فرمایا یا صاحب السلطتین اخلانا لی, اے جوتوں والے اپنے جوتے اتار دے, نہ تو ان کو تکلیف دے نہ وہ تجھے تکلیف دے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے قبر والوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور اس کا مطلب ہے قبر والے بھی جو ہے تکلیف دیتے ہیں. یہ میرے آقا کا ارشاد ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, نہ تو قبرستان والوں کو تکلیف دے نہ قبرستان والے تجھے تکلیف دے. تو اس کا مطلب ہے قبرستان والے نقصان پہنچا سکتے ہیں, قبرستان والے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. نہ تو اگر تم ان کو تکلیف دو گے وہ بھی تمہیں تکلیف دیں گے, اور اگر تم انہیں فائدہ دو گے, تم قرآن پڑھ کے ان کو بخشو گے, تم قرآن پڑھ کے ان کو بخشو گے, تم انسان سواد کرو گے تو وہ بھی تمہیں فائدہ دیں گے. تو ان سے نہ فائدے میں مایوس ہونا نہ نقصان میں مایوس ہونا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, نہ مومنوں ان کے ساتھ دوستی نہ لگانا کہ جو لوگ جو ہے وہ آس توڑ بیٹھے مایوس ہو گئے آخر سے. کما یائس الکفار من اصحاب القبور, جیسے کہ کافر قبرستان والوں سے آس توڑ بیٹھے, ایسے ہی تم جو ہو قبرستان والوں سے آس نہ توڑنا, قبرستان والوں کے ساتھ آس لگائے رکھنا, ان کے پاس جاتے آتے رہنا چاہیے, قبرستان والوں سے تعلق قائم رکھنا چاہیے. یہ اللہ کے بندے جو ہے ہمیں بہت فائدے دیتے ہیں. گنہگار بھی فائدہ دے رہا ہے, یہ فائدہ دے رہا ہے کہ قبر دیکھ کے آخری یاد آ جاتی ہے, آدمی نیک عمل شروع کر دیتا ہے, اور ولی کی قبر دیکھ کے الحمدللہ اللہ کے ساتھ پیار کرنے کو, اللہ کے احکام ماننے کو اور دل چاہتا ہے. تو اس لیے چاہیے یہ کہ قبرستان والوں کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت, آپ کی غلامی عطا فرمائے, قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. سورہ ممتحنہ کا آج درس ختم ہوا, کل انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ سورہ صف کا الحمدللہ درس کرانے کے لیے جو ہے وہ ہوگا. اب انشاءاللہ ناشی سنتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے حسن نے